حکایت اشتر و گاو و قچ که در راه بند گیاه یافتند، هر یکی می گفت من خورم. اشتر و گاو و قچی در پیش راه یافتندن در روش بندی گیاه. گفت قچ بخشر کنیم این را، یقین هیچ کس از ما نگردد سیر از این. لیک عمر هر که باشد بیشتر، این علف او راست اولا گو بخور. که اکابر را مقدم داشتن، آمدست از مصطفی اندر سنن. گرچه پیران را در این دور لعام، در دو موضع پیش می دارند عام. یا در آن لوتی که آن سوزان بود، یا بران پل که از خلل ویران بود. خدمت شیخی بزرگی قائدی، آم نارد بی قرینه فاسدی. خیرشان این است چه بود شرشان، قبحشان را بازدان از فرشان. سوی جامع می شدن یک شهریار، خلق را می زد نقیب و چوبدار. آن یکی را سر شکستی چوب زن، وان دگر را بردریدی پیروهن. در میانه بیدلی ده چوب خورد، بیگناهی که برو از راه برد. خونچکان رو کرد با شاه و بگفت، ظلم ظاهر بین چه پرسی از نهفت. خیر تو این است جامع می روی، تا چه باشد شر و وزرت ای قوی. یک سلامی نشنود پیر از خسی، تا نپیچد عاقبت از وی بسی. گرگ در یابد ولی را به بود، زان که در یابد ولی را نفس بد. زان که گرگ ارچه که بس استمگریست، لیکشان فرهنگ و کید و مکر نیست. ورنه کی اندر فتادی او به دام، مکر اندر آدمی باشد تمام. گفت قچ با گاو و اشتر ای رفاق، چون چنین افتاد ما را اتفاق. هر یکی تاریخ عمر ابدا کنید، پیرتر اولاست باقی تن زنید. گفت قچ مرج منن در آن احود، با قچ قربان اسماعیل بود. گاو گفتا بودم من سال خرد، جفت آن گاوی که شادم جفت کرد. جفت آن گاوم که شادم جد خلق، در زراعت بر زمین می کرد فلق. چون شنید از گاو و قچ اشتر شگفت، سر فرود آورد و آن را برگرفت. در هوا برداشت آن بند قسیل، اشتر بختی سبک بی قال و قیل. که مرا خود حاجت تاریخ نیست، کین چون این جسمی و عالی گردنیست. خود همه کس دانده جان پدر، که نباشم از شما من خوردتر. داند این را هر که ز اصحاب نهاست، که نهاد من فزونتر از شماست. جملگان دانند کین چرخ بلند، هست صد چندان که این خاک نژند. کو گشاد رقعه های آسمان، کو نهاد بقعه های خاکدان.